بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تر دې ځای پورې د دې حصې او د دې قسم درې ابواب تیر شو، چې په اول باب د دې کې و شبهاتو په اثبات ته رسالت باندې د طرف ته یهودو نه، او بیا د هغې نه وروستو و زواجرو یهودو ته د هغوی په بدو اعمالو باندې. په دویمه حصه کې بیا دلیل نقلی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه، او بیا د هغې نه وروستو و زواجرو د دوی د بعض دروغو په بدل کې، او په دریمه حصه کې دوه شبهات د دوی نورو د هغې جوابونه، او په منځ کې دوی ته یو غټ زجر چې کوم دی نو هغه په کتمان باندې ورکړل شو. اوس دا څلورم باب د دې حصې شروع کیږي، چې په دې باندې د دې حصې اختتام هم دی، چې دا دویمه حصه او دا دویم قسم چې کوم موږ شروع کړو دا به ختم شي په هغې باندې. هغه څلورم باب چې کوم دی په هغې کې بیا دعوه د توحید دوهراویږي. اوسه پورې خو مسله د رسالت روانه وه، اوس بیا دعوه د توحید دوهراویږي. دعوه د توحید دا دویم ځل دی. اول ځل په دې صورت کې چې کومه دعوه وشوه د توحید، نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم، هغه دعوه وشوه. اوس دویم ځل دعوه کیږي و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. د دعوی اوله حصه چې کومه دعوت یې رشوې ده، په اول حصه کې د هغې دعوی مقصد سو هغه توحید فی العبادت، چې کوم معروف عبادت دی، اگرچه عبادت عام دی لیکن معروف عبادت چې کوم وو هغه نصب چې ورته مونږ او تاسو وایو چې هغه منځ او روژه او حج او زکات هغه انفرادي عبادات چې کوم دي هغه تینا مراد و پا آغی که چکم دینو توحید دا اللہ تعالی و اوز دویمه پیره چکم دعوال دعا و مفسرین و رای دادا چی دی که توحید فی التشریع، توحید فی الحاکمیتو، چی دا اللہ جل جلالهو یواز حاکم ده او حلال او حرام، جرم او غیر جرم ورته ده زمونگا پا دی قانونی استلاکی ورته جرم او غیر جرم وی کنه، جائز او ناجائز دا به څوک کوي، دا به الله جل جلاله کوي. نو دا دویم وارې دعوه چې کومه ده په دې کې د دې خبرې اثبات دی چې توحید فی الحاکمیت او نفیده د شرک فی الحاکمیت نه، نفیده د شرک فی الحاکمیت نه. نو په دې کې خو په اول آیات کې دعوه د توحید ده، په دویم آیات کې بیا په هغې باندې لس دلایل پیش کوي په دغه دعوه د توحید باندې. په دریم آیات کی بیا چې کوم دین او زجر دے د دوی په اعمالو باندې، او په سلورم آیات کی بیا دوی ته تخویف اخروی دے، چې په تخویف اخروی کی په یو ناشنا انداز باندې تخویف اخروی دے دوی ته هغه ورکول کیږي. دا غین اورستو بیا په بل آیات کی هم هغه تخویف اخروی په دوو آیاتونو کې ورکیږي، او بیا په بل آیات کی بیا دوی ته کوم دینو د تحلیل او د تحریم په باره کې خبره کوي چې تاسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا، او د شیطانی دغه نظام ساتي داغت د امر چکم دی د هغه د قوانین او د اوامر او نظام ساتي. او بیا په بل آیات کې بیا دوی چکم دی نو د اتباع د تقلید شرکی نه دوی منی کای چې تقلید شرکی مکه وې د آباو پاغي لار باندې مروانی گئی او بیا د اغین اورست دوی ته یو مثال ده مثال ورته ور کای او چې کله مثال ور کی نو پس د مثال نه بیا سکای بیا انما حرم علیکم المیتتا پدې کې محرمات اصلیه اربعه دا اغی ذکر کوي چې دغه نزان ساتي دا سنې چې دا حلال نه کوي ځانته دا ځانته حلال نه کوي او پس د هغه نه بیا دیتا بیا زجر ته پچا باندې پکتمان باندې پکتمان باندې بیا زجر ور کوي ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب وتخویف ته غویتا اخروی و یشترون به ثمنا قلیلا غویتا بیا تخویف ور کوي نو بہرحال مسئلہ باب چ کوم دے ٹول متعلق تچا پوری پس مسئلے دے تحریم و تحلیل پوری مسئلے دے حاکمیت پوری مسئلے دے تشریع پوری دا باب ٹول دی پوری متعلق تے کلا پاغی بان دلائل پیش کول دی کلا داغی دعوہ کول دی کلا داغی مثال پیش کول دی کلا پاغی بان تخویف ور کول دی او کلا مطلب دار تشریع دے پاغی بان چ دا کار اونہ کئی گورے او کله مطلب دا دی چې دا حرام حلال نه کوي او دا حلال حرام نه کوي بس کله پاغي باندې تشریح دا او کله دا غي په کتمان باندې دا غي مسلې په پټولو باندې زجر بس دک دا دی ټول باب خلاصم چې کوم دنو اغم دک دا ها اوس دعوه کوي و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دلته د دعوی انداز او نه چې کوم دی غ بدل دی التعبدوا ربكم په یو ساده انداز کې دعوه وا دلته دعوه کې تکرار هم دی تاکید دی پکې په دوه دریو طریقو سره و الهکم اله واحد یو پیر دعوه کی بیا لا اله الا هو چې کوم دی دا دوباره دعوه کی الرحمن الرحیم ور سره او بتوري صفت راوړي چې پاغه دعوه کې یا بتوري بدل راوړي چې پاغه دعوه کې نورم تاکید پیدا کی دغه شانتی پخپل باندې و الهکم اله واحد کی چکم دنه پخپلم تاکید پروت ته دغه و الهکم واحد اصل خو عبارت داس جوړیږي چې تاسو اله یو دي لیکن خبر ادارت دا اله ور سره بیا تکرار و الهکم اله واحد هغه کی اشاره دی خبر طرف ته چې الوهیت ته د غوره مقصود دی الوهیت مقصود ده دا الوهیت ته د اومانه ښا و الهکم واحدن کویل بیا امر تکرار په تسریب کې په دغه باندې په الوهیت باندې نراتلو وحدانیت په ثابت شوو الوهیت په تم ثابت شوو لیکن تاکید فی الوهیت چې راضی هغه په چا سره راضی اله واحد سره راضی بل داسې مونږ ویل چې و اله واحد یا هو اله واحد دا یې ونه ویل بلکې الهکم ستاسو الہ چکم دے ستاسو بادشاہ ستاسو معبود ستاسو حاکم اگر چکم دے نو دغا الہکم دا اضافت چی دے کم ضمیر تا اکڑو نو پدی که زان تا یو تاکید دے و پدی که زان تا یو تنبیہ دا پدی خبر باندے چی ستاسو حاکم ستاسو بادشاہ او ستاسو دغا چکم دے معبود اگر یو دے نو دغا طریقے سر دے که تاکید دے او بیا پلا الہ الہو که زان تا تاکیدات تی بارا و الہکم الہ واحد الہ ستا ویلے کی گی نو دو الہ معنی خورتا مفتی سے ایوام دغا دورا دی تقریبا لا پا الہ کی لگیا دی او چکو میں لغوی معنی دی اگا مفسرین را نقل کری دی دا الہ یا لہون ماخوز کردی فمانا دا عبد یا عبدو سرا او الہ فمانا دا معلوح سرا معبود تویلے کی گی ستا ویلے کی گی معبود تویلے کی گی بعد وی چې نه دا د الہ الفصیل د الہ الفصیل نه معقول دی په معنا د محبت سر راضی الہ ته الہ ځکه ویل کیږي چې محبوب دی د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه چې کوم معنا کوي وی کل ما یألهه القلب چې هغه سره زړه مینه کوي نو هغه سره عبادت کې او زړه ور سره مینه کوي نو هغه ته الہ ویل کیږي سو کوئی چې الہ چې کوم دی اگر راضی پمانا دے چا سرا پمانا الہت الیہ نہ الہت بہ پمانا دے استراحتو سرا چہ زما اگے تراحت پاگی بان ما تراحت حاصل شو چونکہ فعد اللہ جل جلالہ پر ذکر سر راحت حاصل کی نو پدی وجورتم الہ وی لکھی سو کوئی چ نہ دے ولا ہنا دے اولا پمانا دے تحیر سر راضی نو دی پداو کے دا اگ پ ذات کے دخل کو عقل نہ متحیر دی حیران دی فدی و زبان ورتا الہ وی لکھی گی او سو کوئی چ نہ پمانا دے ولیت الیہ سر راضی التجت الیہ چے زما اگتا التجا او کلا ما اگتا چ کم دے نزا ونی بولو استغاثه می اوکرا اغا تاغف دی معنی سر هم رازی لکه دی معنی تا چکم ده نو مولانا رومی چکم ده نو دی طرف تم اشاره کرده او اغا ده شانتی سا شعر ده گفت گفت زمانه یه شو چه اغا سباوی چکم معنی کرده نو یولی هو نافل حوائج هم لده دوی ما کرده سا ده شانتی ده کنه نو چه دغا خلق پا حوائجو که اغا طرف تا رجوع که نو اغا تم ویلی کیگیم عبدالقادر جیلانی رحمه الله پا الفتح الربانی که ده اله مانا کرده کل من تعتمدو علیه کل من تعتمدو علیه و ترجو منه و تخاف منه فهو اله هر اغا سوک چه تا پا اغبان اعتماد که او داغا نا امید ساتی او داغا نا یریگی نو اغا سلی اغا ستا اله خدا اله چه پا معنی دا معبود سر اغسترین دا اکثر مفسرین و اغستده چه پا معنی دا معبود سرشی اوز چه پا معنی دا معبود سرشی نو دلتا سوال دارازی چه و اله کم اله واحد دلتا خب منه دا تحلیل و لتحریم دا حاکمیت دا شرف منه دا نو دلتا دا معبودیت سمانه دا دلتا دا معبودیت سمانه دا چه معبود ستاس و معبود یوده نو دا دی جواب دا سکی چه اله چه پا معنی دا معبود سرشی نو تا عبادتو پیجنه چه کله تا عبادتو پیجنه چه دا عبادت سمره اقسام دی نو دا عبادت خو یو اغا اقسام مونگا ذکر کرل چه تقریبا طول چه راجمه که پینزوش پیتو ترسی گی پا ایا که نعبدو کی اغا خو دیر اقسام دی شیخ الاسلام نی قیم رحمه الله راجمه کلی دی چه پا اغی که اغا تقسیم دا اعضاو کرده دا قلب زان تا دی او دا لاسونو زان دا اغا دا جب زان تا دی او دا جوارحو زان تا دی او بیا پا جوارحو که دسترگو زان تا عبادات تی او دا پوز زان تا او دا غوگونو زان تا او دا خلی زان تا او دا لاسونو زان تا دا خپو زان تا او دا فرج زان تا او بیا دا هر یو که مطلب پینزه قسم احتمالات تی فرض واجب و مستحب و فرض و سنت او واجب و مستحب و مکروه و حرام هر یو قسم که دا او مباح دا جوڑیگی نو آغا چی بیا طول راجم که نو طول تینا تقریبا پینزش پیتا عبادات جوڑیگی آغا خو پا آغا ترتیب بانی بی بل یو تقسیم منگل تا کم کڑو چی دا عبادت دری مشهوری معنی قرآن ذکر کئی یو کل عبادت ذکر کی پا معنی دا نسک و سارا دکا او عبدو ربکم که منگا عام معنیم دک کشان چکو چیر دا دین نسک نسک دا عبادت مخصوص است دی ملز دی روج دا حج دی و زکاة تی چلی تا انفرادی مخفف توعن دین ویلی کی گی نو آغت نمورد دی او دویم نمبر عبادت دعا تا ویلی کی گی عبادت پا معنی دا دعا سرم رازی لکا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی دا سلفنا چکم تفسیر را نقل لده عن عبادتی پا معنی کی نعا عن دعائی ده پا معنی دا دعا سر را غلی ده نو علتا کی دا دعا پا معنی سرشو او کل عبادت رازی پا معنی دا چا سر پا معنی دا فیصلی پا معنی دا چا دا فیصلی منل او دا چا قانون تا کتا کیدل اغی تم دا عبادت ویلی کیگی لکه دا غزای ان الحکم الا لله امارا اللہ تعبدو الا ایا نو دا غزای که دا عبادت نا هم مراد دا حاکمیت سر چه متعلق کم عبادت تے چه غصه شده اغا دا آغوی دا اللہ جل جرالهو منل دی اطاعت کول دی پس که پا حلال و پا حرام که پا احکام و که اغی تم سوی لکیگی او پا اغی که پا قوانین و پا عقوباتو که پا اغی که دا اللہ تعالی منل سر چه دا اغا حاکمیت منل دی دا اغا عبادت کول دی دا دا اغا عبادت کول دی دا دی وجنا پا دا اغا اطاعت کم چه سوک شرکو کی نو اغا تسوی اغا تا مشرک وی لکیگی و این اطاعتموهم انکم لمشرکون نو گورا علتا که ابن کثیر وی و این اطاعتموهم فی اکل المیتت که تاس تابداری اکلا دی مشرکانو پا خوراک تا مردارا که نو خوراک تا مردارا خو پا خپلا بانی حرام دی لیکن کتی دا دی مشرک دا قانون دا وجنا دا مشرک دا رواج و دا رسم دا وجنا که نو چی دا آغی دا وجنا دیو کنو انکم لمشرکون بیا پی مشرک کی بیا پی مشرک کی گنو دین اغا عبادت دا طاعت و دا تشریع آغی که مطلب دار چی مراد دی اغا عبادت تینا مراد دی او دا غیت عبادت ویلی کی گی دا اللہ دا قانون اطاعت تم عبادت ویلی شویلی او دا اللہ دا قانون فیبان فیصلو کولو تا هم عبادت ویلی شویلی مبسوط دا منگا دا مذهب مشهور کتاب دے امام سرخسی رحمه اللہ چکلا باب دا ادب القاضی اگر اوڑی نو پا آغی کی پسر کی دیکی وعلم ان القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الایمان بالله تعالى واشرف العبادات لاجله اثبت الله تعالى لادم عليه السلام اسم الخلافه فقال اني جاعل في الارض خليفه اغويتي پوشه پر خبر باندي چې فیصله کول په حق د الله په قانون باندي فیصلی کول دا سچی دی دا اهم فرائض دا قوی فرائض نه دی پست ایمان نه الله تعالی باندې او دا اشرف عبادت نه دی دا لوی عبادت نه دی او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کئ چاغه وئی چاغه خپل عمال تخطلی کی او پاغه کی ورته دا الله جل جلاله په احکامات باندې او په شریعت باندې دا فیصلی کول نو پاغه کو ته دی کی فإنها فریضة محکما وسنة متبعة دا فریضه محکمه محکمه فریضه او متبع سنت تی اغم دغه شانتی وای عمر ابن عبد العزیز تخفل عمال تخطلی کی نو پاغه کی مرتوی چې تاسو د الله تعالی حدود قائم کئ ما ته په مابین د صلات او د صوم کې او په مابین د حدود کې اس فرق نخکاری کی دا یو شانتی فرض دی نو ګوره معلومی کی دا چې عبادت اجتماعی په شان د عبادت انفرادی دا یو شانتی فرض دی او چې څنګه تبدیلی کول په دې کې کفر دی نو دا رنگ تبدیلی کول پاغه کی کفر دی تبدیلی کول پاغه کی کفر دی مثلا من بدل دینه فقتلوه دلتا کی دین مطلق ته خپل اطلاق جاری دی کچا پکې ټول دین بدل کې يهودي او نصراني شم کافر کیږي کچا بعضی دین بدل کړه کوم مثلا په یو کلی کې یو حاکم اعلان وکړو چې مونږ به سلور رکعاته مونږ دې ماستخین لیکن مونږ به پنځه رکعاته کوو نو دې حاکم تک دې پاقدی سره وایې که پناقدی سره وایې خو چې قانون دې جوړ کړو نو دې باندې به خلک ډایرک فتوا لګی چې دا حاکم کافر دی د کرنګ چې څنګه دا مونږ فرض دی او فریضه دا او حکم الهی دی او دین دی په دې کې تبدیلی کول کفر دی د کرنګ حد سرقي او حد قطاع الطريق او حد چا د زنا د حد شرب دا هم دین د الله تعالی دی کپ دې کې چا تبدیلی وکړه په دې کې بدلون وکړو چیرې غل لاس کټ کول دی خو لیکن مونږ به کوم دینو درې کال قید ورکو نو چې څنګه الته کې تعالی دی وځنه د تکافیر وی چې د دین بدل کسلو رکاته مونږ پنځه رکاته کړو نو د کرنګ دلته دین بدل کړو کنه مم بدل دینه ود لاندې دواړه بهرال داخل شو خو بهرال دلته کې د الهکم معنا هغه معبود تاسو په عبادت نسکی کې معبود تاسو په عبادت دعایی کې معبود تاسو په عبادت حکمی کې په درې واړو کې کوم دینو هغه راتلی شي یا دغه معنا چې کوم مفتی سیم هغه دواړه دې په مهنت کړو و الهکم حاکم تاسو بالکل حاکم بیا د حاکم داسې حاکم دی چې هغه په هر قسمه احکامو کې حاکم دی د دنیا حاکمان په اجتماعي امور کې ځان ته حاکمیت ثابت دی د الله جل جلاله ته په هر امر کې حاکمیت ثابت دی انفرادی دی کوئی اجتماعی دی هغه ټول رجع ورته کیږي و الهکم اله واحد اله استاسو معبود استاسو حاکم استاسو اله واحد اغه معبود یو دی اغه حاکم یو دی اغه حاکم یو دی او دغه معنی معلومی کی د چانه د فرعون د واقعینم معلومی کی کنه فرعون په واقع کې مغه وای ما علمت لكم من اله غیری مفتی شفیع صاحب رحم الله علیه تک دی کلی دی وای د صد فطری معبودیت داو نه وکړي د فطری معبودیت دای نه کړ چې ما تاسو پیدا کړی یې ځکه الته ورته خلق را پاسې دلې او ته موږ څنګه پیدا کړی یو موږ په خپل تر نه پیدا دي کوم شران سړیم ناستو ته تل نه پیدا موږ پیدا شیو لیکن دلته چې کم دد کم معبودیت داوا کړی دا هغه معبودیت سره هغه حاکمیت ته چې قانون به زما چلیږي قانون به زما چلیږي او که تاسو خیال وکړي د دین هم معلومیږي چې دی وای الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتي ولدا د مصر حکومت زما نه دی سو د دین معلومیږي دا چې څوک په چا اعتراض وکړي چې ته ماته هوا چې دا کوټه ستانه ده نو دلته در یو درې سلور شاهدانو نه پښتنه کوم چې ولکه دا کوټه ولې زما نه ده سو دا ما په پیسو ستا مخ کې نه واغسته نو الیس ملک مصر ایا ولید د مصر حکومت زمانه لسه دا حکومت زمانه زمالک زمالک ددا خبره کوله او دغه مالکیت چې کوم دنه په قانون او په تشریع کې د ځان حاکم منلو نو په دی وجه باندې نو التک ما علمت لكم من اله غیری دغه چې ویل دي نو التک د اله نه مراد دی د اله نه مراد داغه دعوه د حاکمیت او د قانونیت ته اله واحد اغم معبود او حاکم یود لا اله الا هو نشتر بل معبود نشتر بل حاکم الا هو مگر اغا اللہ تعالی دے الرحمن الرحیم چه اغا رحمان دے و رحیم دے دل تکی دا دعوت تکرار شما تاستوی و الہکم الہ واحد دائی اثباتی صورت دے یو پیرا لا اله الا هو کی بیا نفی و اثبات دوارا راگ دی خواہ اولی نفی کردے بیا اثبات کردے لا اله نشت ده معبود الا هو غير ده الله تعالى نه غير ده الله نه بل معبود نشت ده بل حاکم نشت ده بل قانون ساز نشت ده خا ده دري وړ معنی چ کوم دي هغه فکر اتلی شي اوس لا اله الا هو دغه دویمه دغه شو دعوه شو او دا ول دعوه شو څوک وی دا او دویمه دعوه چې کوم د اولی دعوی د فار علت دی ول اله واحد د کبل شته نه زکه بل نشته ده نو زکه دا یو دی پوښتنه کنه دا علت شو او څوک وی چې نه دا دوه دعواګان دي په اوله دعوه کې کوم دی نو څه شه دی اثبات د دغه د وحدت دی چې الله تعالی یو دی تایش وکنا پدی صراحتن پدی دویما کیم اثبات توحدت راضی خو وسره نفی د تعدد راضی زمنن نفی د تعدد را لزمنن چې نګوره دونه دی درینه دی دا څه نه چې مطلب داده په هیڅ صورت باندې اوس په اول کې هم بیا نفی د تعدد راړه چې وحدت راغه چې یو دغه مطلب داده چې دونه دی کنه نو هغه څنګه شو نو دلته کې مطلب داده چې کته دا سی هوا چې یاره دا وحدت ته پدی معنی سره وی چې رد په مثال د برابر خپل نشته ها لیکن ددنه وړوکی ببلی ها ددنه وړوکی ببلی ددنه غټ ببلی نه نه لا اله الا هو کې د اغه تعدد نه فیو شو چې نه نه د سره برابر شته او نه تنه وړوکی شته بل شته نه بل وجود نه لري ها بل وجود نه لري نو دغه نه فیت کوم دنه اغه شو دغه شانتی شو بهرحال چا ویلی چې نه په اول کې نفی د تعدد ده په دویم کې نفی د وحدت ده چا په کې مختلف معنی نوري کړی دي چې په اول کې په معنا د ناصر او د خالق او د رازق سره ده او په دویم کې په معنا د شاه سره ده د حاکم سره ده خو لیکن هغه معنا دور نه جوړیږي لکه څنګه چې بل دغه معنا چې په اول کې نفی د وحدت اثبات د وحدت ته او په دویم کې نفی د هر قسمه تعدد ده د هر قسمه تعدد ده لا اله نشتر بل معبود سنگ نشتر نو سو کوئی لا الہ موجودن موجود نہ دے پر ایبان امام راضی تراس کر دے ہوئی چھنا نا موجودن نا وجود خو پریک دا ممکن نہ دے سڑیا پوچھو کنا دے سر امکان نہ لگی چھ بل معبود اغاشتر لو کان فیہ ما آلہتن الا اللہ لفسدتا سو کوئی لا الہ بحق نشتر معبود پا حق باندے الا ہو مگر اغا اللہ تعالی دے سو کوئی لا الہ لنا دا کل جوڑی گی لا الہ لنا مونگ دا پارا نشتر بل معبود دا سی وی الا ہو غیر دا اللہنا غیر دا اللہنا بل معبود نشتر دے بس دار طول انبیاء علیہ السلام دعوتو چھ بل حاکم و بل معبود نشتر دے بل حاکم و بل معبود وی اغیت اغا الہ باطل لا الہ کی اغا نفی شو پا دی کلمہ کی وی دو جزء دی یو جزء تویل کیگی نفی او بل تویل کیگی اثبات نفی او اثبات تا صوفیان وای وای نفی او اثبات نن سوا وظی فرا نو اگر نفی او اثبات دادی لا اله او الا هو فنفی کی نفی راضی دچا د الہ او باطلو او پ اثبات کی ترازی نفی راضی د الہ اثبات راضی د الہ حق صحیح شو کنا الہ حق اللہ تعالی دے او نفی د الہ او باطلو دا اس لا اله الا هو نفید چک دش کم راغلی دا آغی تسوی لکیگی بس آغی تا فا استلال شدیت که تاغوت وی لکیگی را بش انشاءاللہ تعالی دقا باطل معبود تا تاغوت وی لکیگی دکا دکا جاوز کردی دخپل حدنا دخپل حدود نوتی ری بیار تاغوت اکبرا سمرا دی پینزو کبرا آغا با ذکر کرو فا من یک فر بی تاغوت تا چکل و رسی بی علتا ذکر کرو و با هر حال دغه تواغید بیا په مختلف و بابونو کې دي په صفات د الله تعالی کې چا ځان شریک کړي دي لکه جاهلان پیران تاسو قالو کوي په علم غیب کې ځان شریک کړي څوک چې کوم دین خپل عبادت ته خلق را بولي چې ما عبادت کوي صحیح شو کنه څوک څه کوي او څوک چې کوم دین په حاکمیت ته الله تعالی کې ځان سره خلق شریک کړي هغه ته ځان الله تعالی سره شریک کړي دغه کس ته هم سوي لکیږي دغه تم تاغوت وی لکیږي لکه په سورته نساء کې چې کوم راغلي دي ها چه يتحاكمون الى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت اراده لري دوی چې فیصله وسی چاته طاغوت ته نو التقو طاغوت څوک کعب ابن اشرف او داغه عبادت چانه کول کبل فرض په نصاراو کې په يهوديانو کې مشهور خبره کومه د عبادت ده هم بل فرض نو هغه چې دغه عزیر علی السلام دی دغه عبادت چا کول د سینم دی د کعب ابن اشرف عبادت چا کول لیکن داغه طاغوتیت سره هغه داده چې هغه د حاکمیت دعوه کړي وا هغه ځان حاکم ګرځول او د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې څه کولی فیصله کولی نو لا اله الا هو نشتر بل معبود او بل حاکم غیر د الله تعالی نه د طاغوت کی تشریح او بیان تر راضی خان الرحمن الرحیم رحمان د الله تعالی په غټو نعمتونو سره او رحیم د الله تعالی په وړو نعمتونو سره وړو نعمتونو مغه الله تعالی کین نه غټ او اله شتا او نه وړو کې اله شتا بل اله نشتر خدا اله دغه یو الله تعالی دی اوس چې کله دغه دعوه وشوه نو پدی دعوی باندې لس دلائل پیش کئ سو دلائل پیش کئ لس دلائل پیش کئ ان فی خلق السماوات والارض ذکر مشرکین مکہ او یا یہود سوال وکړو ها سوال وکړو چې ښا دغه دعوت ته کې کنه چې یو الہ دې دلائل پیش کا دلائل پیش کنده په دلیل کې پیش کئ ان فی خلق السماوات والارض بیشک په پیدا کولو د اسمانونو د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف پتلو رات لو د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجري او په هغه بیړو کې چې هغه چلیږي په بحر په دریاب کې بما ينفع الناس په هغه سره چې نفع ورکوي خلکو ته وما انزل الله چې نازل الا تعالی من السماء د اسمان نه هغه چې راوري الله تعالی د اسمان نه مما ان ابو فاحيا به الارض بعد موتها نو تازه کوي په هغه سره کپس توچی دو داغینا و بس فیها من کل دابا او خوری پاغی کی دا هر کسم زناورونا و تصریف الریح او پارا ولو رارا ولو دا بادون سرا و دا ورید سرا المسخر بین السما چه اغا مسخری دی و ما بین دا اسمان او دا زمکا کی لآیات دی که دلائل دی پا وحدانیت تا اللہ تعالی باندی لقوم دا پار دا قوم یا قلون چه اغوی عقل لدی و عقل استمالی ان فی خلق السماوات والارض دا دلائل عشرہ پچا باندې په توحید په اول ځل کې 15 دلائل پیش کړو ګورخه په توحید په عبادت کې 15 دلائل پیش کړل عقلی الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم او چې کوم ځای کې توحید د حاکمیت راغی نو په هغه ځای کې څو دلایل پیش کړي ډبل پیش کړي خلص دلایل اوس عقلی پیش کړي لس دلایل عقلی پیش کړي مخکې چې کوم دلایل پیش کړو هغه دلایل په چا باندې هغه دلایل په اعیان باندې په خلق باندې نو ته تا باندې دلیلو ستا په پلار باندې دلیلو په اسمان باندې دلیلو په ځمکه باندې دلیلو دغه دلایل په اعیان باندې ښه په دې ځای کې چې کوم دین په احوال الاعیان باندې دا غي په مختلفو حالات باندې د دلایل پیش کړي ولې مختلف حالات مختلف صفات دا غي دي دلته کې شرک چې کوم دین د امور د اشیاء او صفاتو کې شروع شوی دی د دې په جایز او په ناجایز کې د دې په سزا او په نه سزا کې شرک شروع شوی دی نو دلته کې چې کوم دلیل ورکې هغه د اشیاء او صفاتو باندې ورکې ښا ان فی خلق السماوات بشک په پیدایشت آسمانونو کې ول ارض او زمکو کې دلته مفسرین دغه ټکی سره لګی چې پیدایشت آسمانونو او زمکو باندې دلیل دی ور دي اسمان مختلف حالات ترته یادې مختلف حالات ترته یادې چې تدې اسمان ته ګوره کنه په ور دي پکې یو حالت ته د شپې پکې بل حالت ته ها ستوري کې پکې په یو انداز دي سپوږمۍ پکې په بل انداز ده د اسمان مختلف حالات دي دغه شان ته د حفاظت وګوره ها د حفاظت وګوره او حفظا من کل شیطان مارد ها دکې د فرشتو لغه وګوره دکې مختلف ابواب وګوره د الله جل جلاله په کوم انداز باندې پیدا کړی او داغه پس څنګه ساتي ښا څنګه عجیب ده ندنا باران باران را وریږي او سکیږي سکیږي ا مختلف ول ارض او پزمکه کی نظمکه ترا چزمکه تا ګورا چرته غار دی چرته زمکه دا همواره چرته بیا سری ریګستان دی چرته بنجر زمکه دا چرته زرخیز زمکه دا چرته دغه مختلف صفات چې ورکړی دي زمکه ته دا چا ورکړی دي دا الله ورکړی دي ها اوس دغه کستاسو دي معبودان ورکړی نو بس وی خی نو بیا بس تاسو الہ حاکم ثابت شی تاسو معبودان به کوم دی حاکمان ثابت شی لیکن دغه تاسو دی ورکړی نه دی نو چې دا نشي ورکوله نو د اولویت او د حاکمیت خصوصیت دا دی د حاکمیت مطلقه د حاکمیت مطلقه یو مطلق حاکمیت ته یو حاکمیت مطلقه ده د مطلق حاکمیت د پاره دا شرط نه دی لیکن د حاکمیت مطلقه د پاره شرط دا ده چې هغه د اول نوال تر اخره پورې ذمہ واری ها تر اخره پورې هغه ذمہ واری نو د خلق ذمہ وار هغه پاره کې د تربیت ذمہ وار هغه پوښو کنه د برکت ذمہ وار هغه د دې ټول سيزونو ذمہ وار هغه واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپو د ورځو کې اختلاف اصل کې اختلاف یختلفو ہمارا دتلو رات لو سر راضی کا خیال نکڑی سڑے کلا د محدثین او حالات ګوري نو پدې کې وای وای چې كنت اختلف الى فلان د فلانی د تل مراتلم نو اختلاف په معنی د پلو راتلو سره اختلاف د شپو او د ورځو تل راتل د دی واخله یو بل پسې زی او راضی کنه ها لشمس یم بغی لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار شپه کوم دنو هغه د ورځ نه نشي مخ کې دی ها نو دا شانتی په دې طریقې سره دا ورځ او شپه دا حالات راضی بیا د دې وګدیدل او لنډیدل وګوره ها کله شپه او د شی ورځ لنډ شي کله ورځ او د شی شپه لنډ شي بیا د دې ورځ خپل خصوصیات وګوره چې وجعل النهار ها مبصرا لتبتغوا فضلا من ربکم ها مبصرا رنا د خلق په کې ګرځي را ګرځي او شپه څه شی وجعل الليل سکنا شپه کوم دنو شپه د سکونت ځای د آرام ځای له وروره په شپه کې چې کوم د یو مخلوق ګرځي په ورځ کې بل مخلوق ګرځي من شر غاسق اذا وقب نو هغه کې مختلف مخلوقات نور راوزي د ورځ نور مخلوقات چې کوم دنو هغه راځي دغه شانت د حالات بدليږي را بدليږي شپه یې خلا ورځ ګرمه ده او کله مطلب دار چې د موسمونه بدليږي را بدليږي په دې اختلاف الليل والنهار سره والفلك التي تجري او هغه بیړۍ تجري چې ګرځي فی البحر پا دریاب کی پا سمندر کی پا سمندر کی چکو میں بیڑی روانی دی بی ما ینفع الناس پا غصر چی نفور کی خلقو تا دا خلقو دا نفع دا پار گرزی اگا بیڑی تو گورا دل تا کی بیڑی او بحر دواری پا یوزای باندی راوڑل دکا چی دا بیڑی دا بحر سر خصوصی حالات تی کنا دا زان تا خو پا اوچا باندی بیڑی نچلی گی نا پا دی وجا باندی دا بحر سر یوزای راوڑا بیاد دی بیڑی او دا بحر پا حالات و احوال باندی سو چکا چی دا بیڑی سنگ روانا دا پدی که دا هوا سمرا داخل دی هوای چلی دا مختلف طرفون نکنا حال تا که را دی کنا و اذا رکیبو فی الفلکی سنگ را دی حتی اذا رکیبو سنگ دغشان ترازی نو اغیبان بعد راشی هوا پی راشی کنا نرائی نرائی هوا راشی بریح طیبت نو بیا پی تیز هوا پا زمندر پا میانس کی راشی بیا دغشان تردی بیرائی دا حالات بورا چی دا دو بو پا سطح بان روانا دی یو درون شئی دی او دو بو پا سطح حالان تو باری یو شئی دو بای اگر دو بول نکی پا دیده کی بیا دیده که موجونو تا اگره چه مختلف امواج پا دیبانه دی طرفونو نرازی او بیا اگر موجونو که اللہ تعالی ساتی نو دقا چانتی دقا حالات چکم دی بل پا دی وقت دف پدی دریا پدی سمندر کی چه سوک تلی دی که مشترک غط نه غط مشترک سی قرآن وی چه دیکل پدی مانس که ورستی گی و دا موجون پیراشی نو دعو اللہ مخلصین له الدین نو اللہ ورطا وی چه زفا آغا دای که خستو چکا آغا بیڑای که چه روانی خوش چکا نا فا آغا دای که ما گرنی کمی نگرنی آغا دای که خویوازی ما تر رجوع که پا بل دای که ولی ما تر شرک که والفلکل پاری کی بیتل راتل کر دی سیاحت تہ پار دی کر دیو بل کبل ملک کلا د دین د پار دی کلا تجارت تہ پار دی مختلف حالات تی کنا و ما انزل الله اجر و ری الله تعالی من السماء د اسمان نم ما ان ابو چکه می ابو الله تعالی د اسمان نرا وری اغي تو گور پاری کی زان تہ دلیل دیکھا هو گور او بچ کوم دی دایو کثیف شیر همیشه زما کی طرف حضور کای الله برکت سنگ اوچت کنا برت سنگ اوچت کړي چې د اسمان د طرف نه د برنې راوړی دا برت لاړې څنګه دا برت الله تعالی خې دی خګوره دومره سپک کړي چې برې او خې جوړې بیا درنې کړي بیا اعلان درا ورولې دا مختلف حالات دي بیا دی او بو تا ګوره دا او بیا کله راوړیږي په شکل د او بو کې کله په شکل د ګلې کې کله په شکل د واورې کې مختلف حالات الله تعالی بدلی را بدلی کنه صحیح شو او مان زر الله هغه چې ورای الله تعالی من السماء د برنا مما ان او بو فأحيا به الأرض نور تازه کی پاغي باندې زما که بعد موتها من د حیات او د مرگ یو معنا قران چې کوم اطلاقات کړی دی او داوا چې موت د قوت نباتی ختمی دل دی او حیات چې کوم دنه د قوت نباتی راجوند کی دل دی نو دک ته ویل کیږي نو فاحیا به الارض دای بل دلیل شو خاص مکه ته وګوره په باران راجوند کیږي په وبو باندې راجوند کیږي دا د الله تعالی نظام دی کنه د الله پاک نظام دی چې په دغه باندې کوي فاحیا به الارض بعد موتها نو بیا باران زان زان تا حالات تی دا آریو دا غصر دا دی ابو کلا مطلب دا دی زمکی دا بنجر زمکی سرسنی دا بنجر زمکی سرزان تا حالات تی دو چیز مکه سره دغه د زرخیز مکه سره ځان ته حالات تی دلته کې په یو شی را دغه شی را درغون شی او بلدا کې په بلدا بل شی را درغون شی بارا کې در لطافت تبعش خلاف نس در باغ لال روید در شور ابو مخص الته کې کوم دنه په ګند غیا غان را درغون کی دلته په خولي ګلونه کوم دنه په زرخیز مکه کې را درغون کی مختلف حالات تی د مکه مخه بعد موتها وبث فیها دا وبث فیها سو کوی عطف ته بچا باندې پا داغ باندی و ما انزل الله پا انزل باندی عطفتی که اللہ پاک ابرا ورائی و بث فیها او خورائی پا دیز مکا که من کل دابا سو کوئی عطفتی پا اخیا به الارد باندی که پا اخیا به الارد باندی شینو پا دی باران پا وجه باندی بیاسا که یو اخیا به الارد از مکا پی راج وندی که پا دی باران باندی و بث فیها او خورائی پا دیز پا دی باران سارا پا دیز مکا که من کل دابا تین دا هر قسم زناورونا کل ما دبو عل الارد پس مکه بانی گرزی دا هر قسم دا حشرات و نواخلا تر غط و بهایم و پوری دا طول چکم دیگا پاقی که داخلی گی پا گرزی پا دیکی من کل دابت دا هر قسم زناورونا دا خوراول سوک که بیا دا زناور تا گورا دا غی حالات تا گورا نگا و بیا حیران چه حیات الحیوان و گوری نو پاقی پا خوالو بانی با بیا سناسو دی ذهن خلاص چی دا کار سوک که دا زکم خواه و تصریف الریاح او پاڑا ولو راڑا ولو دا بادونو کی بادون اڑم را اڑم و سحاب او دا وریزو کی المسخر بین السماء والارض ناشنا نظام دے نر دی باد دزمک او دی وریزی دزمک سر تعلق شتا نی دی اسمان سر تعلق شتا نو دا سوچ تیرانی چی چیزا دا سی چی کی گی دا زمکا کئی صحیح چو کنا دا سوچ تیرانی چی دا سی چی کی گی دا اسمان کئی اللہ وی دی اسمان او زمک سر بی تعلق آشیام ساتم صحیح چو کنا صرف دی اسمان او زمک تا پک محتاج نیم زب پک ستا محتاج نیم والارد او پا ما بین دزمکی که دزمکی او دا اسمان پا میانس که عروم و راروم نوریه زکل بیا سنگ طرف تلالشی کل کمی خواه تلالشی کل هواگانی تیز راشی کل نرم راشی کل گرم راشی کل یخ راشی مختلف حالات تی دغا لس دلائل شو از سماوات دا اسمان ندلیل دزمکی ندلیل دشپی ندلیل دورزی ندلیل دبیڑی ندلیل دا باران ندلیل او د پاغي باندې د حيات د زمکه نه دلیل او پاغي باندې د سچ نه دلیل د زمکه کې د خوریدل د مخلوقاتو د غي دلیل او د بادونو دلیل او د وریزو دلیل لس دلایل په دې خبره باندې په دې کې ټول څه طرف ته اشاره شو په دې کې مختلف حالات راغل خلق زما پلاس کې دي بټ سیز می ذکر کړ نور ته معلومه وا خلق زما پلاس کې دي تربیتی زما پلاس کې دی صحیح شو کنه تربیتی زما پلاس کې دی دغه مختلف چکم دی اشیاء ز پیدا کوم اسباب د دی خلق هغه ز پیدا کوم اسباب د دی خلق ز پیدا کوم فوقی خلق ز پیدا کوم تحتی خلق ز پیدا کوم جوی خلق ز پیدا کوم دغه ټول زما په قبضه قدرت کې دی خاطر ما پیدا کړل کنه نو بیا بل چا تسنګ دی زمون طرفون ته متل دی وې نوکر زما ټټو دار صلاح خان سره خو شو کنه نو دا خبره ده چی ته خو ما پیدا کړی ما او پاللی هواګان استاده پر ما راځل کړی دی ازمکه او اسمان می استاده فائدې لپاره پیدا کړی دی ورته شپه کوم دی کی اختلاف استاده پر راولم بیړې استاده پر چلیږي زما په کیسه نشته لري چالو مې زو دا ټول کار درل زکوم او داغه کوم دی دا اسمان نه او بس استاده پر وروم زمکه کوم دی د لاندې نه استاده پر راځرغونه ولکې په دې کې د مختلفو زناورو صد عبرت د پارا صد کوم دی نه د خوراک د پارا صد د دوایانو د پارا د مختلفو سیزونو د پارا ته استعمالي استاده پر دی بادونه او هواګان او وریځ کوم دی په دې میانس کې بوزم را بوزم ستاره پاره بوزم و دا طول چیز ستاره پاره کم تما اله و معبود و قادر و مطلق ولی نمانی که خیال مکرهی که نا دا خود دلتا که دا دنیا دا حاکمان دی که نا چی یو پلچک تا لجور کی نو چی بیا راشی که نا نو بیا سکی چی بیا تانا دوباره ووت غواری نو وی دا پل در چا جو کرده دا من کلی که علاقه که یو دا غو اغا شیر زمان نمو نو یو پولی جو کرده خدای والی نو آغا میری طرف تا چی بخلق لن نو آغا بسوی وی دی میری طرف تا چی دی دا پول در چا جو کرده و چی دا بیا رازی دا پول در چا جو کرده و پیری بیتی کر پولو که نو دوی خوب دا غسیز با نظام حاکم دانی او اللہ جل جلالهو پا دی دمرا چی دی ابتدان والی تر انتحا پوری تا تا مکمل هر شی مسخر کرده پا دی بانی غا حاکم نشو سنگ حاکم نشو لآیاتن دی که دلائل دی د پاره د توحید د الله تعالی په اولوهیت او حاکمیت کې لقوم د پاره د قوم یاقلون چې عقل لري ټول دنیا په دې ترتیب باندې خپل حاکم مانی فرعون مصر هم دغوی کنا علی سلی ملک مصر و هاده الانهار و تجری من تحتی گوره مارا تا دغو بخور داس نظام جو کرده و دبا بادشاہ نیم دبا بادشاہ نیم دبا حاکم نیم که مارا تا دغو بخور نظام جو کرده نو دغا اغا اعتراض هم پا دغا دائی که پا دی طریقه سرکی کنا شیر دغو گورم مونگ لسد ترقی کارون اللہ تعالی وی در طول دما پلاس کی اس ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب پدی آیات کلی تا زجر ورکی خواه لا زجر ده پچا باندی پا, تش... پا اشراک پی الحاکمیت باندی پا حاکمیت و پا تشریک ده خلق سرا خلق شریک ول ده اللہ تعالی سرا دک بانی دغا ده و من الناس و بعضی ده خلقنا من اغدی یتخذ من دون الله چی نیسی ما سوا ده اللہ تعالی نا غیر ده اللہ نا اندادن شریکان شریکان نیسی ور سرا یحبونهم خواخی دوی لرا محبت کی دوی سرکا حب اللہ وشاند محبت دا اللہ تب دا مومنانو اللہ تعالی سر والذین آمنوا وغچاچ ایمان را وڑے دے اشد حب اللہ نو آغوی زیاد محاقیق لکتی پا محبت دا اللہ تعالی کی ولو یر الذین ظلمو او کچر تا اولی دا کسان چی ظالمان دی سی اولی دل حال انفسهم حال دا زانو نخپلو اذ یرون العذاب پا اغا وقتی چی دوی عذاب ہوئی نی کہ قوت لله جميعا وان الله شديد العذاب چ قوت خدا الله ده پاره دی دیو بدی خبر خپل قول کی وان الله شديد العذاب پاغه وخت کی دی عذاب وی نو بیا قوت تول ده الله دی او دغه بیا تول ده عذاب بیا تول نسخ عذاب ورکون کی الله تعالی دی کچته یارات مان دو رؤیت سره بیا رست بل مان راضی ومن الناس بعض دخلكنا من يتخذ اتخاذ ده عقيده مراد ده من يتخذ چی نسیه من يتخذ چی گنیه اي يعتقد اتخاذ کی اتخاذ ده عقيده او اتخاذ ده صناعت ده دوار منگال تک تیر کرو باتخاذكم العجل صحیح شکا نا نوریتا اتخاذ ده عقيده ویلے کی من يتخذ من دون الله من يعتقد من دون الله چی نسی غیر ده لانا اندادا شریکان اسناما نویو نوی خواه دی ذکی نشا پوری وئی اسنام نیو نوی ولی اسنام نو نوی زکات دل ته دی خلق د بوت عبادت نه کول دا یهود باندې دجر دی او دی وئی شرک او تندید کولو په تحلیل او په تحریم کی په تحلیل او په تحریم کی په دی باندې هغه دلائل لا جمع کړی دی چې دل ته تشریح په تحلیل او تحریم کی هغه دی راکه معنی کوي چې من دون الله اندادن اسادتا سادات نیولی دی سګه کوي ينزلونا دی داغی پا علا اوامرهم دوی داغی پا اوامر بانی نازلی گی محلین ما حرم اللہ و محرمین ما احلا صحیح شکا نا دا اللہ پا حرام اگا حلالی او دا اللہ حلال سکی اگا حرامی دستا پا قانون کم دی زمون پا آئین کم دی سلورم آرٹیکل دی جرم و سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں آج قانون کرے گا صحیح شکا نا جرم و دا سزا دا دوار و تعین دو قسم احکاماتی جرم او داغی سزا سزا حکم تکلیفی دی او داغی د جرم تعین کول د پاره د سببیت حکم وضعی دی د فقه د ادوق اسم احکامات دی حکم احکام وضعیه هم د قانون دانانو پلاس کی شو او احکامات تکلیفیه هم د قانون دانانو پلاس کی شو دواړه بل دی پلاس کی بل چاله نه ورکی خا دغه کار کوي نو دلته کی دا سکی دلته کی غوی چې اندادن اسادتا ها هغه سعادت نشاپوری وای چې کوم سعادت دی ينزلون علی اوامرهم محرمین ما احل محلین ما حرم الله ومحرمین ما احل الله دا سدین دا روایت را نقل کړی او په دې باندې دلایل را جمع کړی دي یو دلیل وای دا ده چې دا محال ده چې دوی دې هغه کانو سره دومره محبت کوي دا لکه د الله سره چې کوي دا نشي کېده پوه شو کنه چې دا هغه سره دومره محبت کوي چې هغه دې فائدہ او تاوان نه ورکوي او دې سره دومره محبت کوي دا د عاقل ده عقل نه خلاف خبره ده دویمه خبره ده کوي چې دل تکیت کوم دینو دا سیغی چې کوم راغلی یحبونهم کچرته دین دا کانی بوتان وای مراد وې نو بیا په سیغی دا عقلاو نه راتی دا هم زمیر چې کوم دی عقلاو تراجی کیږي بل دلیل پیدا پیش کئی چې په قیامت کې به براعت کوي کنه دی او بل نه براعت پکې نو د دې دای سې نه هغه په دې باندې دلیل جوړ کړی دی چې د دینه مراد تشریع دغه د شرک په تشریع کوم نه هغه مراد دی ښا من دون الله اندادا ما سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان ند مونږ ویلې ول تکي هغه په اول آیات کې چې په اول دل باندې داور توحید کې راغلو ال دم د ند تشریع کړي وخا يحبونهم كمحبت كيد دوی سرا كحب الله پشاند محبت الله تعالى پشاند محبت الله وسر محبت کی نو دا سنگ مطلب دار چ دوی الله سره محبت کی نو او مشرکان خدا الله سره محبت کی خو محبت پشاند محبت الله وکنه نو دل تکی دغه شانت خبر یا داسرا يحبونهم دا ضمیر د کحب الله د حب د پاره کوم د غلی فاعل دی هغه مؤمنین دی یحبونهم دا مشرکان محبت کوي د خپل انداز سره کحب الله په شان د محبت د مؤمنانو الله تعالی سره چې الله سره مؤمنان څنګه محبت کوي دوی یک شان ته محبت ته چا سره کوي د خپل شرکا او سره کوي هغه درجه ورته ورکړي کنه هغه درجه ورته ورکړي چې په دې درجه کې امام علوسی په تفسیر روح المعانی کې هغه وایي دلته کې د حب معنی اطاعت ان المحب لمن يحب مطيع دغه مده غیر عادت شعر عادت په دلیل کې يحبونهم يطيعونهم اطاعت کای که حب الله په شان د اطاعت د الله تعالی نو محبت هم او اطاعت هم دا دو قسم دی یو محبت لذاته دی یو محبت لغیره دی محبت لذاته بر الله تعالی سره کیږي محبت لغیره چکم دی هغه د غیر الله سره هغه کی دی شي لیکن دا سره چا شان نه او اطاعت هم اطاعت لذات اونگوست خدا امیر المومنین هم اطاعت کو کنا چکم خلیفه پا مونبانه مقرر شی دا اغا هم اطاعت کو لیکن اغا اطاعت لغیری ہی وی او اطاعت لذاتی ہی رچاوی اطاعت لذاتی ہی اغا بدا اللہ تعالی وی نو دلتا کی دوی سکی دوی بالکل اغا اطاعت لذاتی ہی چکم دنو اغا دا شروع کی او اغا خپل قانون سازو گنی دک قانون ساز گنی چکم دن دا اغا اطاعت لذاتی ہی دی يحبونهم اطاعت كيد دوی كحب الله پشان دے اطاعت الله تعالی لذاته وی والذین آمنوا آکسان چ مومنان دی اشد حبا لله دیک لکتی پ محبت کی دے اللہ تعالی سرا اللہ طرف محبت کی مومنان کلکتی ددی مطلب ددی مطلب دارے چ سوال دا وی راضی بعض مفسرون دا سوال لا نقل کرے چ دلتا دا سوال راضی چیره دا مومنان خو محبت کوي د غیر الله سره تاسو چې د غیر الله سره محبت ناروا نه دي چې د خپل بچو سره او د خپل خزي سره او د خپل کور سره دا غیر سره د محبت نه کوي سو نو الله وایي چې نو الذین آمنو آکسان چې ایمان راوړل اشد حب لله د الله سره په محبت کې ټینګ دي او د دې محبت سره دا یا مساوی دي یا لاندې دي خو شو کنه د الله محبت ته لاندې دي او د غیر الله محبت په فوق کړه دي صحیح وا یا دا چې مطلب مساوی دي نو دوی په لکتی پا محبت تا اللہ تعالیٰ کی مومنان پا اطاعت تا اللہ تعالیٰ کی مومنان کہ دا غیر اللہ اطاعت ہم کئی نو اغسی اغا دا اللہ دا اطاعت تابیوی خواہ در سو پوری اغا دا اللہ تابیوی دے منی چی اغا کل دا اللہ را تابیداری نوزی بے دے نمانی خواہ دا غشان تی پا اطاعت مانی سر بیا دا غمانا جوری گی خجی والذین آمنوا شد حبا لله اذ دی مومنانو پر محبت کی سخوال پر کم درجه سره دی نو دی کی 200 نقطی لیکلی دا غی د پاره یو دار چر د محبت محبت شرعی دی نو پدی وجبانه سختی دوی موجه دار چر د محبت باندې الله تعالی گواہی ورکي صحیح شو کنه چې دی دی محید غد دی ما سره محبت کوم کړي بلا وجدارا چې دی محبت کای ها د الله تعالی سره او الله تعالی محبت کای بیا رچا سره د سره صحیح شو کنه بلا خبر داره چې د محبت په چا سره منقتی کیږي نه فمیانس کې ورته څو نشي راتلی چې هغه په ذری سره د الله تعالی محبت دې منقتی کیږي دا کار دن نه کیږي نو په دې وجه سره دې سخت په محبت ته الله تعالی کی ولو ير الذين ظلموا او که چرته ولید کسانو چې ظالمان دي ظلمو معنی اشرکو ها ان الشرك لظلم عظیم ولو ير الذين ظلموا که چرته ولید کسانو چې هغه شرک کړی دي سی ولیدل حال انفسهم حال ده نفس نخبلو ها پا کم وقت که از یرون العذاب پا کم وقت که دوی عذاب اوینی ها دوی دخبل زانون حالو لیدلو نو لقالو دوی با اووی ان القوت لله جمیعا چه قوت خدا اللہ تعالی ده پار ده و ان الله شدید العذاب ده بجزا شخا لقالو ان القوت لله جمیعا و ان الله شدید العذاب ده لو جزا شخا یا داخل چه یرا فمانا ده علیمه سره ها فمانه يعلمو سر افعال قلوب نکل رؤیت مانه علم سر راز نبی بدل شي ولو ير الذين ظلموا کچرت پوی دے آکسان چی مشرکان دی کچرت پوی شو آکسان چی مشرکان دی پس خبر باندی ان القوة للہ جمیعا دا یو مفول چو وان اللہ شدید العذاب دا بل مفول چو پا کم وقت کی اذ یرون العذاب نو سچل بے کرو جذابی سی لما اشرکو نو دوی بدا شرک نو کرے لما اشرکو دوی بدا شرک نو کرے حکا دوی پوشے پا دی خبر باندی پا دی خبر چکل دوی پوشی او دغه پوهه د دې مخکې وکړنه دی بلا کار نه کړې قام مرام ته استادانو دغه درویت عینی معنی کړی دا ابن کثیرم دا کړی دا ولو ير الذين ظلموا کچرته اولی دل دی پستر ګبانه دغه مشرکانو حال د زانو نخپلو په کم وخت کې اذ يرون العذاب چې کله دی عذاب ویني دغه وخت زانو ویل دي کنه دغه زان چې ویني کړي لقالو نو دی به وای ان القوه لله جميعا چې قوت ټول پټول د الله د پاره دی د قوت ما او د حاکمیت یو بل سره مناسبت دی نو په پویږي وان الله شدید العذاب او بیشک اللہ تعالی سخ عذاب ورکو ان کے دے سخ عذاب ورکو ان کے دے نو قدرت علی العذاب ان القوة للہ جميعا قدرت اشتا او بیا دان را چی دا عذاب بکی دیسی بن کی نو زخیر دے نا وان اللہ شدید العذاب اللہ تعالی سخ عذاب ورکو ان کے دے اتبر الذین اتبعو من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فدي آیات کی اس سے تخویف اخروی دے خواہ اس تخویف اخروی دے استبر الذين اتبعوا پاغا وقت کی چی سبو کی اعلان دا براعت تو کی اعلان دا جدائی بو کی آغا کسان چی آغوی متبوعین دی قائدین حضرات خواہ قائدین بوئے منگا پکے نیو منگا پکے نیو من الذين اتبعوا منگا چی داغا کی ترجمہ کولا شاہ منصور کے نوال تا شاہ منصور بابا عزوی بمانا کولا فاغا وقت کی چی براعت اعلان بو کی قائدین من الذين اتبعوا زندہ باد والا ہونا زندہ باد والا ہونا با اعلان کی جی بھائی منگا سر نہیں پارٹی جدا شوخا پیپل پارٹی ماتا شو نیشنل پارٹی ماتا شو ٹول بمات چی پارٹیاں الاڑے خا من الذين ذا کسان نہ اتبعوا جی دوی تابیداری کرے وا ور او العذاب او دوی عذاب وی نی پستر گو باندے پستر گو باندے عذاب وی نی کنا وتقطعت بهم الاسباب او کٹ پچ دوی یو بل سر تعلقات لاڑ ختم چوخا بس تے دا غنشت دے دا بیادرائی مرادرائی سری دا طول ختم شوی دا نشتری پکی اس کا ختم شوی دا ورطا اللہ جل جلالہ تخویف ورکو چو گور دا سی براعت اعلان بوچی خوا دا غد براعت اعلان بیا پا مختلف صورتونو کی پا مختلف آیاتونو کی ذکر شعر پا صورت مریم کی پا صور صافات کی کل دا صالحین دا طرف ناغی بوئی منتا پتا نوانو اگی دا براعت اعلان بدا سی منتا نو پتا چی دا ایزا منگا اتباع کری دا صالحین عیسیٰ علیہ السلام بیلانو کی عزیر علیہ السلام بیلانو کی ملائکی بیلانو کی منتا سفت دا ایزا منگا تابدار شیو او دغه بچ کوم دینو دا کوم چې دا بد دی کنه دوی به هم اعلانونه شروع کړي او موږ پکې نه یو دوی باندې موږ زور خنو کړي دا کال تک شیطان به وای کنه وقاله شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاغلبتکم وما كان لي عليكم من سلطان زما طاقت خنو الا ان دعوتکم مال تاسو صرف خبره کړي ونه تاسو مانل نو تاسو مانل ما خو پکې سکار نو دا خبره یال تک به وای چې مطلب هؤلاء الذين اغوينا ها نغه بوتوي کوئی اغویناهم کما غوینا مون گم گم راو نو دیم بس مون پس راتل نو چرتی خو خدای پاک دخل کو چرګم چرتیانی نو دغه شانتی دی مون پس راتل نو بس دی مون سره چرسیان نو دغه شانتی بدا ټول چکم دل داو پک دی کراشی ګور د حاکمیت موضوع د دې نه په دغه انداز کې معلومی او تبعو اتبعو خیال کوئی کنا د دې کې دا او عبدو معنی نه د خاط معبودین د عابدین نه هغه اتباع په تحلیل او په تحریم کې اتباع په قانون کې د پسه کړی دا نو د دې وجنه د اتباع الفاظ دې اقرار الخا التبر الذين تبعو من الذين تبعوا او العذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ پشي په دوی باندې تعلقات په خپل میانس کې اسباب نه مراد سبب نه تعلق لکه سبب اصل کې رسۍ ته ویل کیږي نو لدی وجنا یا دارچ الاسباب اسباب د نجات تر دوی نه کټ شي اس پم نه نو چې باغی باندې نجات حاصل کی دا به وشخه او دار ټول په یو بل باندې لعنت نه وای کله ما دخلت امه لعنت اختها ایتها لاک چې تازه غر کړم کنه پوه شه دمن کړي ته راغله جلسه دې کړي وا هغه کې رضوان سره غر کړم بل به ورته هغه به ورته وای چې کله وای ربنا اتهم ضعفین من العذاب یا الله پاک دو چن عذاب دوی ته ورکړي مونږ هم ځان سره ګناګار کړو الله ورته وای لکل ضعفون هر یو له دو چن دې پروا مکه وای ټول له دو چن عذاب در کوم ښا وقال الذين اتبعوا اس دغا متبوعين خيلان و قائدين كنا اس دانور را پاس الذين سر کے کلاو ش کنا پوش اول قائدین اعلان کی خا دیم نمبر کے داروس دوسری داسپی داروس تو اعلان کی زندہ باد والا اس وے خا وقال الذين اتبعوا و زندہ باد والا لو ان لنا کرتا خود یہ زمون ارادہ ولی کا وے زمون ارادہ ولی کا خا دوی دانو فوری اعلان دوی نہ کی خا لیکن تے پتہ جو فائدہ نہیں تن لو ان لنا کرتا کچر تے مون دے پار دوبارہ دنیا تتل فنا تبرع منهم نو مونگ با تبری کرده و مونگ با اعلان ده برات تاس نکرده تاس نبا مونگ جدا شو مونگ با بیا تاس طرف یو تالی چر تفراک نو کرده تاس والله خار دی ورطا داسی وید دا دی وید چی یا اللہ مونگ دنیا تا واپس لگل تا که بل دا که اللہ دروغ ویدام دا چی بیا لالسی بیا لتا دا چل که کما تبر رو مننا که سنگ لکه سنگ چی دوی زمونگ نتبر راو کرده لکه سنگ برا اتی دوی زمونگ نو داشه بوی خا دا غور یو خاص تخویف ته خا چې دغه پارټی ماټی په ماتی کی داسه غپ نه لري دا به یو سخت حالت وی خا پاغي کې بدا هر سمات شي کذالک یریهم الله اعمالهم دا رنگ خی الله تعالی دوی ته عملونه لدوی دوی هغه اعمال یو عمل دا خو یو عمل شو مو نور اعمال بورت الله تعالی لدوی خو چوره کا څنګه چلله حسرات علیهم دا پار د حسرتون لدوی په پزانو نخ پلو باندې چې پزان باندې افسوس کی نو مختلف افسوس نہ بقای خلا حسرات نے جمع راوڑا مختلف افسوس نہ بئی نو کلا بے افسوس ف اسلام بانی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وے کاش اسلام مراوڑے وے ہاں کاش اسلام مراوڑے وے کلا با حسرت کی پ مخالفت در رسول باندے و یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کلا بل چاپ ملگرتیا پا پارٹی بازی بانے بلا کئی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وی کاش دا فلانی ملگرتیا خو من نوے کرے دغا میں ملگر نوے چرتا بل ملگری سر ملگرتیا کرے وکن دا میں سو کرے دا بھئی کلا بسی کلا با دغا کئی دا قیامت پا انکار باندے بس کئی مخادغا کئی حسرت پا کئی سب وی یا حسرتا علی ما فر دغا حسرتنا علی ما فرتنا فیها پا دغا بوی کنا او کلا بس کئی کلا بوی چی حسرت کئی پچا باندے دا اللہ جل جلالہ پا حاکمیتا پا توحید کی دا بلچا دا شریکول بانے بکئی ہاں فبل چاپ شریکول بانے سنگا بوائی یا حسرتا علا ما فردتو فی جنب اللہ اوہو دا اللہ پا جانب کی دا اللہ پا تعدہ کے حق کے مادر قصور کرے مادر دا مختلف حسرات پی خدا چغی بی پورت دا قیامت پانے یو متناد ورتوی لکی یو بلتا بنی دا گانم کئی او لکه تازه گمراه کړم ولکه تازه گمراه کړم راځک ما حق راکا دا به یو متناد ټول به چغه چغه شروعی ښا دا الله جل جلاله غضب دې کنه ګوره حسرات علیهم افسوسونه به په دوی باندې ها دا پوکی به وای و ما هم بخارجین من النار دا فدا وهم دا کی دې شي دا حسرتونه وکي الله تعالی په دې وجه باندې راوباسي د ورنه الله وینا نه و ما هم بخارجین من النار ندی دوی راوتون کی د ورنه دوی ډیر لوی جرم کړی ښا دومره لوی جرم کړی دی په دې جرم باندې دوی د ورنه چې کوم دین نشی راوته په دغه حسرتونه افسوسونه باندې نو په دې کې ورته دغه خاص قسمه تخویف ورکوخه خاص قسمه تخویف چې ګوره دا هر څه به دې مات چې ګوره نن په پاټی پسې مزه په پاټی پسې مزه سبا سبا الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو دغه ټول دوستان باندې یو بل دشمنانی نو مطلب دا دی چې دغه نن ولې کې دا پاټی بازی کې تر دې د وژنه او یار دې خبرو د وژنه چې کوم دن تا په ځان باندې دا هر څه منلې دي دا مطبوعین دا قائدین باندې په کار رانی شي دا قائدین تا سره هیڅ هم نشي کولې دوی برنه د براءت اعلان کوي چې څنګه عذاب ویني اول دې تا نه سکی د براءت اعلان کوي دا الله د غضب نه او یریږي الله تعالی طرف ته رجوع کوي ښا نو په دغه کې یو دعوه شو لس په دلایل شو د لس دلایل نو ورستو زجر شو دوی په دغه باندې په اطاعت او په محبت باندې د غیر الله سره او پس دا غی نبی اسه شو تخویف شو تخویف اخروی چې دا سه تخویف ته چې دا هیڅ شی تاسو یو ځای نه پاتې کیږي دی یو بل مدد خو پرېګ دا چې دی یو بل د تعلقات نه تاسو انکارونه کوي خا دا سه یو بل دشمنان شي مخالف